bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polscy wojskowi i sprzęt do ewakuacji zostają w Egipcie. Mają pomóc w ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. W nadchodzącym tygodniu spadną ceny na stacjach paliw, informują eksperci i wskazują na silną złotówkę. W Czechach kolejna zbiórka na prezent dla Putina, czyli śmigłowiec dla ukraińskiej armii. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o przedłużeniu do 30 listopada okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Egipcie do ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. Dotychczas polska misja miała trwać do 19 listopada. Według opublikowanego postanowienia polski kontyngent w Egipcie liczy 150 żołnierzy wraz z zabezpieczeniem i wyposażeniem, w tym dwoma samolotami C-130 i jednym samolotem C-295. Żołnierze pomogą w ewakuacji polskich obywateli w związku z, jak napisano, koniecznością ochrony ich życia lub zdrowia. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera informował tydzień temu, że na terytorium strefy Gazy znajdowało się 25 polskich obywateli. W poniedziałek 18 z nich ewakuowano do Polski. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapewniał przy tym, że ewakuacja tych osób nie oznacza końca działań. Najbliższy tydzień przyniesie według analityków obniżenie cen paliw na polskich stacjach. To dzięki umocnieniu się złotego wobec dolara. W ostatnich dniach spadły także ceny ropy na światowych giełdach. W piątek baryłka była wyceniana w Londynie na nieco ponad $80. Analityk portalu ePetrol Jakub Bogucki mówił, że spadki cen na stacjach będą dotyczyły wszystkich rodzajów paliw. Jeśli chodzi o ten przedział dla benzyny 95-oktanowej, przewidujemy, że wyniesie on między 6,39 a 6,51. Dla oleju napędowego ceny z przedziału 6,65, 6,76 będą obowiązujące. W przypadku autogazu niewielkie zmiany ceny z widełek 3,04, 3,10 to będzie standard, jeśli chodzi o większość stacji w naszym kraju. Benzyna 95 i olej napędowy są obecnie najtańsze w województwie wielkopolskim. Benzyna jest najdroższa w województwie zachodniopomorskim, a diesel w województwie podlaskim. Michał Gramatyka, poseł ugrupowania Polska 2050, mówił w Polskim Radiu 24, że Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Podczas inauguracyjnych posiedzeń Sejm i Senat wybrały marszałków, wicemarszałków i sekretarzy obu izb. Kandydatka PiS na marszałka Sejmu Elżbieta Witek nie uzyskała większości. Także w Senacie poparcia nie uzyskał kandydat PiS na wicemarszałka Marek Pęk. Poseł Michał Gramatyka powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość powinno dokonać powtórnej analizy sytuacji. Dodał, że w sprawie akceptacji dla kandydatury Elżbiety Witek nie ma niczego nowego. Pamiętam, jak PiS usilnie blokował powołanie wicemarszałka Komorowskiego, wicemarszałka Sejmu, tylko dlatego, że uznawał go za niewłaściwego kandydata. No, gdyby PiS zgłosił na wicemarszałka Sejmu na przykład pana Mejzę, to pewnie też bym za nim nie zagłosował. W orędziu telewizyjnym nowo wybrany marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że miejsce dla kandydata PiS w prezydium jest zapewnione. Ponad 7 milionów koron zebrano dotąd w Czechach w ramach publicznej zbiórki na śmigłowiec dla ukraińskiej armii. Celem trwającej od kilku dni kampanii jest 105 milionów koron, czyli w przeliczeniu około 19 milionów złotych. Jest to kolejna zbiórka organizowana w Czechach pod hasłem Prezent dla Putina. Beneficjentem kampanii, której patronuje czeskie Ministerstwo Obrony, są przede wszystkim Siły Zbrojne Ukrainy. Dotychczas zebrano pieniądze na zakup m.in. czołgu T-72 i wyrzutni rakietowej RM-70, które wysłano na wschód. Inne zbiórki dotyczyły dronów, amunicji i sprzętu do rozminowywania, a także osuszaczy dla mieszkańców terenów zalanych w wyniku zniszczenia zapory w Nowej Kachowce. Najnowszym celem zbiórki jest używany, wyprodukowany w latach 80. śmigłowiec Black Hawk. Maszynę zaprezentowano w Pradze. Na Ukrainie ma służyć wywiadowi wojskowemu do szkoleń i zadań specjalnych. Śmigłowiec otrzymał czeskie imię Czestmir, które oznacza ceniącego pokój. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, tylko na północnym wschodzie i wysoko w Tatrach popada śnieg. W pasie od wschodniego Pomorza i Warmii po północną Lubelszczyznę okresami marznące opady deszczu lub mrzawki powodujące gołoledź. Na termometrach przeważnie od 5 do 10 stopni, chłodniej na północnym wschodzie od -2 do +4. Trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy. Będzie premiera. Scena teatralna Trójki. Oto przed nami czwarty, kolejny odcinek kryminalnego cyklu, który Teatr Polskiego Radia realizuje dla Trójki. Przypominamy, że nie jest to kultowy teatrzyk Zielone Oko. Z nami tradycyjnie, poza jednym wyjątkiem, autor i reżyser Adam Wojtyszko. Witam. Jest pan zachwycony, że jest w tym studiu i że po raz czwarty, jestem przerażony. Nie wiem kompletnie, po co ja tu jestem. To ja panu to wszystko wyjaśnię stopniowo. Poinformuję tylko państwa, że ma on teraz szansę opowiedzieć tę historię od początku, bo może państwo jej nie znają, a więc jeżeli słuchają nas państwo po raz pierwszy, to informujemy, że pewnego razu zadzwonił do naszego gościa telefon. Głos kobiecy złożył mu propozycję nie do odrzucenia. Nie wiem, czy nie do odrzucenia, natomiast bardzo, bardzo kuszącą propozycję. Nie do końca to tak wyglądało. To nie był telefon, tylko spotkaliśmy się w Teatrze Polskiego Radia. Pan dyrektor Kukuła wspierał mnie wtedy w rozmowach z panią Edytą Poźniak, która była pomysłodawczynią dwóch cykli. Jeden został już wyemitowany na antenie Trójki i był takim serialem jakby drogowym. I drugi pomysł to właśnie te, na te kryminały też. Konkretna formuła, czas trwania i klamry w postaci narratora. No i się bardzo podekscytowaliśmy, że można troszkę się pobawić w zagadki, w śledztwa, używając najpotężniejszego narzędzia dostępnego dla artysty, czyli wyobraźni. Aha, skąd moja konfabulacja dotycząca telefonu? To pewnie domyślasz, ale z drugiej strony sądzę, że nie będziesz chciał zdradzić. Ja tak, oczywiście. Chociaż tak, w tej części mam telefon. Tyle możemy powiedzieć. Odkrywcze niezwykle. Jeśli ktoś powie, znowu telefon przełączam, to rozumiem. Natomiast telefony są bardzo użyteczne i potrafią stwarzać tajemnice. W takim razie już teraz poważnie wróćmy do formuły. Będę podpowiadała, proszę, byś kontynuował każdą z moich podpowiedzi, uzupełniał. Po pierwsze, założenie było takie, że ma być to cykl słuchowisk kryminalnych, niezależnych od siebie fabularnie, ale powiązanych właśnie bardzo specyficzną formą oraz ową kryminalną zagadką czy intrygą. Tak, tajemnica przede wszystkim, pewien rodzaj zdobywania uwagi i ciekawości słuchaczy tworzeniem tajemnicy, natomiast narrator jako komentujący, łączący jako stały element opowieści. I też muszę przyznać, że czasem, co dla autora jest bardzo wygodne, naznaczający swoim osobistym stosunkiem do tego, co się dzieje. Czyli już zaliczyliśmy kolejne punkty. Fakt wcześniej, że to ma być bardzo krótkie, a co najważniejsze mi się w całej tej zabawie, że ten narrator istnieje i on prowadzi poniekąd nas po owych kryminalnych ścieżkach. Tak, ale też staramy się, żeby było to w miarę mało nachalne. Raczej ten ciężar po stronie aktorów występujących w roli różnych postaci i tła dźwiękowe, efekty, no i muzyka, żeby to wszystko ze sobą jakoś korespondowało. Ja podejrzewam, że być może ja już sam troszkę tracę dystans, no bo jak się wsiedzi po uszy w jakimś przedsięwzięciu, w jakimś projekcie, to czasem trudno. I na przykład dlatego do następnej części, do pisania, zaprosiłem mojego wielkiego kolegę, przyjaciela Marcina Grębowicza, który jest autorem, któremu ufam właściwie bezgranicznie. Na pewno, jeśli mówimy o dialogach, o myśleniu strukturą, o myśleniu opowieścią, to jest jeden z najwspanialszych na rynku twórców. Zaprosiłeś już do drugiego odcinka. Do piątego. Ale wcześniej. A wcześniej tak, pana Ćwirleja. Nie zaprosiłem, tylko pasożytniczo wykorzystałem jego opowiadanie, żeby stworzyć szkielet, strukturę odcinka. Kontynuujemy wyliczankę. Mają to być krótkie utwory, ale co bardzo istotne, to ma być taka szkatułka, czyli podzielone na jeszcze krótsze utwory, czyli jakby rozdziały. Tak, jest to zwykle 7 takich scen, którymi biegniemy przez historię i one mają oczywiście tam różną długość, bo nie wolno tak drastycznie, precyzyjnie wyznaczać opowieści, chociaż słyszałem o tym, że w Hollywood przy dużych produkcjach, przy których potrafi pracować 17 scenarzystów, jest jeden człowiek odpowiedzialny tylko i wyłącznie za wyliczanie czasu konkretnych punktów fabuły. Że jeżeli któryś punkt zwrotny jest przesunięty o 30 sekund w niewłaściwą stronę, to on już zajmuje się tym, żeby to przesunąć. Komentarze, autonarracja, wszystko ma swoje konkretne miejsce. To jest taki sztywny schemat, który by mnie przerażał. 17 twórców samego scenariusza. Tak, jest struktura. A wiesz, ile kosztuje jeden twórca, autor scenariusza w naszym teatrze? Nie rozmawiajmy o tym. Nie rozmawiamy absolutnie. O pieniądzach, bo się rozpłaczę. Opowieść, czy kryminalna, czy katastroficzna, czy nawet horror, kradnie naszą uwagę, dlatego że podświadomie chcemy się uzbroić, chcemy się przygotować. To czasem trochę przypomina, może nie do końca szlachetny odruch, ale ludzi zwalniających, przejeżdżających koło wypadku samochodowego. Boją się tego, co zobaczą, to może być coś drastycznego, ale chcą zobaczyć i nie możemy mieć do końca pretensji, chociaż to jest oczywiście uważane za nieetyczne czy niegodne, ale z drugiej strony nasze organizmy mają gwałtowną potrzebę uczenia się. Najbardziej uczenia się na błędach z osobistych doświadczeń życiowych. Wiem, że najwartościowszych rzeczy nauczyłem się popełniając karygodne błędy. I jedyne, w czym, że tak powiem, fikcja i sztuka czasem wyprzedza rzeczywistość, to, że mogą bohaterowie za nas doświadczyć czegoś paskudnego. No i w związku z tym może troszkę nas wyposażyć, może nas przed czymś przestrzec, może nas jakoś uchronić przed błędami. Czyli cudze doświadczenie takim polem treningowym dla nas? Tak. Ja nie mówię oczywiście o żadnym dydaktycznym czy wychowawczym wymiarze. To jest zwyczajny odruch. Każdy chłopczyk, który oglądał Rambo, wychowywał się na filmach, gdzie jakiś rodzaj, nieważne czy silny bohater, czy zaradny jak MacGyver, pokonywał trudności, czuł się wyposażony. Czuł się jakoś przygotowany na rzeczywistość i nieomalże fantazjował o jakimś zagrożeniu czy kataklizmie, gdzie mógłby się wykazać. To jest tak silna potrzeba. Niezależnie od płci, niezależnie od wieku, mamy w sobie pewien rodzaj potrzeby bycia rzeczywistościoodpornymi. I opowieść, czy to jest mitologia, czy to jest lektura szkolna, czy to jest film hollywoodzki, gdzie superbohaterowie w pelerynach dewastują pół Nowego Jorku, to jest jakiś rodzaj dla nas przyjemnego uczenia się, dowiadywania się, jak moglibyśmy zareagować. Ale to bardzo ciekawie, poruszyłeś od innej strony zagadnienie, które mnie zaintrygowało już na samym początku. Mnie chodziło po prostu o owe nagrania terenowe, które miały nam przybliżać miejsce akcji, czynić bardziej wiarygodnymi, że to się naprawdę wydarzyło. I tylko ten Paweł Drzewiecki, narrator, nas wprowadza w tę historię. Tak, natomiast zdarzało nam się przy innych częściach właśnie jeździć samochodem i nagrywać. Poczciwy diesel 20-letni, którym jeździłem przez lata, z którym niestety musiałem się ostatnio pożegnać, ponieważ powiedziano mi w warsztacie, że koszt naprawy przekracza kilkukrotnie wartość samego auta. Tak, natomiast ta magia teatru radiowego, gdzie możemy troszkę oszukiwać, ja nie lubię tego słowa, ale znaczy inaczej, uwielbiam słowo oszukiwać, ale rozumiane jako kreowanie, jako tworzenie jakiegoś wrażenia, wywoływanie emocji i popychanie opowieści do przodu. To znaczy, zawsze lubię przykład maszerującego wojska, które można stworzyć przy użyciu kartki. Pokaż. Poproszę kartkę, jakąś do zniszczenia niestety. Tak, oczywiście, taką wykorzystaną. Słyszymy kartkę papieru. Uwaga. I to zmultiplikowane, nałożone na siebie i odpowiednio spreparowane może brzmieć, jeżeli się odpowiednio podpowie pogłosem, jak maszerujące wojsko. Zresztą ja zakochałem się w teatrze radiowym dawno temu, jak pan dyrektor Kukuła poprosił mnie o zrobienie bajki, w której występowały smoki. I pani reżyser dźwięku powiedziała smoki, westchnęła ciężko, poszła po parasol i trzepot skrzydeł smoczych robiła, biegając wokół mikrofonu parasolem. To pełna oddania kobieta musiała być rzeczywiście. Zawodowiec po prostu. Proszę Państwa, słuchowisko, bo nie powiedzieliśmy tego wcześniej, którego premiera przed nami ma lapidarny tytuł. Nie skacz. No, nie wiem, taki tytuł. Wiesz, jak to ciężko wyartykułować. Nie skacz? Ale to Państwo może usłyszą za moment. No właśnie, bo tu zaskoczę Cię. Poproszę o podanie obsady i więcej pytań nie zadam przed, ale po. No więc zaszczycili Aleksandra Radwan, Grzegorz Kwiecień. To główne role są dwie? Można tak powiedzieć. Paweł Drzewiecki jako narrator i jako obecny w każdej jej części ma już swoją osobną pozycję, jakby nadpostać. Nela Maciejewska i Łukasz Kurczewski. Dziękuję. Adam Wojtyszko jest z nami. Porozmawiamy, jak już uprzedzałam, za 28 minut, a teraz uroczysta zapowiedź. W trzecią niedzielę listopada przedstawiamy autorskie słuchowisko Adama Wojtyszki. Zapraszam. Scena teatralna Trójki. Teatr Polskiego Radia. Nie skacz. Niewiele osób wie o tym, że Graham Bell był bułgarskim szpiegiem, który wynalazł telefon w celu sabotowania mających dopiero powstać rządowych programów kosmicznych. Niewiele osób o tym wie, ponieważ jest to całkowite kłamstwo i bzdura. Potęga każdego narzędzia, wynalazku każdej protezy cywilizacyjnej jest obosieczna. Nie dam rady odprowadzić Amelki do przedszkola na siódmą, bo zmianę kończę o ósmej. A nie mógłbyś wyjść wcześniej? Żartujesz? Od kiedy w budynku mamy biuro Warczewskiego, wszyscy powariowali. To ten prawnik z telewizji? No, ten od afery transportowej. Chodzi o jakieś przetargi. Nie do końca wiem, ale u nas w ochronie teraz wszystko musi być potrójnie sprawdzane. Czyli się nie wyrwiesz? Kochanie, jak Franek zszedł z portierni na 4 minuty, poszedł do auta po bluzę, bo tu nas czasem zimno, to muszę w 500 złotych kary wlepił. Ale przecież oni się lubią. No wiem, ale wszystko jest na kamerach i nie mógł przymknąć oka. Ach, no dobrze. To poproszę mamę, żeby się zajęła Amelką. 3 raz w tym tygodniu. Jakoś się odwdzięczymy. A jak twoje kolano? Boli. Bardzo? Jakby nie bolało bardzo, to bym dalej pracował w straży, a nie robił za stróża w biurowcu. Rafał, ja wiem, że ostatnio nie jest nam łatwo, ale będzie lepiej. Tak? Kiedy? Nie wiem, ale będzie. Dzięki, Promyczku. Bez ciebie to wszystko byłoby jeszcze bardziej okropne. Masz tabletki? Nie chcę ciągle brać, bo mi rozwalają żołądek, a i tak mnie boli. Poczekaj, mam drugie połączenie. Szef? Nieznany numer. Okej. Muszę odebrać, bo to służbowy. Secure Ochron, słucham? Halo? Słucham? To ja słucham. Zaraz skoczę. Co? Zabiję się. Przepraszam, ale chyba pani pomyliła numer. Nic nie pomyliłam. Jestem na dachu. Zaraz skoczę. Co? Na naszym dachu? Na jakim naszym? Na dachu Bursztyn Tower? Nie, na swoim. Przepraszam na chwilkę. Kochanie, nie mogę teraz gadać. Zadzwonię później. Okej. Kocham cię. Tak, tak. Halo, jest tam pani? Człowieku, ty jesteś jakiś głupi. Przepraszam? Dzwonię do ciebie i mówię, że chcę popełnić samobójstwo, a ty mnie przełączasz na czekanie? Ale do kogo pani się chciała dodzwonić? Do kogokolwiek. Muszę z kimś porozmawiać. Ale to do mnie akurat? Wybrałam losowo numer. Przepraszam, nic nie rozumiem. Pomyślałam, że tak będzie lepiej, że porozmawiam z kimś przypadkowym po raz ostatni. Zgubiłeś się kiedyś w lesie nocą? A co to ma do rzeczy? Co? Z tym lasem. Z jakim lasem? No, przed chwilą pani mówiła. Przepraszam, jestem skołowana. Pigułki zaczynają działać. Jakie pigułki? Połknęłam całe opakowanie trymidozonolu na wypadek, jakby mi zabrakło odwagi, żeby skoczyć. Teraz czuję się, jakbym zgubiła się w lesie. O Boże, znam te prochy. To cud, że pani jest w stanie w ogóle rozmawiać. Proszę powiedzieć, gdzie pani jest, to wezwę karetkę. Nie, nikogo nie wzywaj. I nie rozłączaj się. Jeżeli się rozłączysz, skoczę. Przysięgam. Dobrze, spokojnie. Rafał przyłapał się na podejrzeniu, że dziewczyna pewnie jest bardzo ładna. To znaczy, że ma ładny głos. No, głos osoby atrakcyjnej w rozumieniu, tak jakby... No po prostu od razu poczuł, że musi ją uratować. Poczucie odpowiedzialności to taka dziwna przypadłość, która dotyka ludzi myślących, że coś od nich zależy. No bo czasem zależy. Ale w większości wypadków marnują mnóstwo czasu na zamartwianie się tym, jak powinna wyglądać rzeczywistość. A tymczasem... Jak masz na imię? Rafał. Słabo. Ja jestem Sylwia. Miło poznać. Nie ściemniaj. Wiem, że ci uprzykrzam życie. Delikatnie mówiąc, czy ja ci mogę zadawać pytania? Chyba tak. Dlaczego chcesz to zrobić? Pytanie raczej, dlaczego miałabym nie skoczyć. Ej, co ty tam robisz? Nic. Słyszę, że coś piszesz na komputerze. Z kim się kontaktujesz? Z nikim. Próbowałem coś wyszukać. Co? Jak ci pomóc? Serio? To słodkie. I co wpisałeś? Na początku jak powstrzymać skoczka, ale wyskoczyło mi tylko mnóstwo informacji o gryzoniach pustynnych. Fuj. Połączenie szczura z kangurem, obrzydliwe są. A potem wpisałem, jak powstrzymać samobójczynię i wyskoczyły mi numery pomocy dla osób w kryzysie psychicznym. Słuchaj, może byśmy... Tylko nie próbuj mnie z nimi łączyć. Psychologowie tylko wszystko komplikują. Jak poczuję, że coś kombinujesz, skoczę. Ale ja nawet nie mam jak zadzwonić. Jedyny telefon, z którego mógłbym kogoś powiadomić, mam przy uchu. I dobrze. Masz być cały czas w kontakcie, jasne? Okej. Robię się bardzo senna. Okej, dobra, jestem. Nie zasypiaj. Co jeszcze mówi internet? Zawaliło mnie reklamami poradni psychologicznych i artykułami z nieoczekiwanych zdarzeń. Coś ciekawego? Na 100% powinnaś sprawdzić, czy na nikogo nie spadniesz. Pode mną jest pusto. Żywego ducha. To gdzie ty jesteś? W Warszawie. A gdzie konkretnie? Masz mnie za idiotkę? Nie powiem ci. Jejku. Jaki wiatr. Prawie spadłam. Proszę cię, trzymaj się tam czegoś. Spokojnie. Trzymam się takiego jakby masztu. Chyba sieci komórkowej. Trill? Jest taka sieć? Trill? Trill. Trill, tak. Tak, dopiero wchodzą na rynek. Mają super ofertę. Sprawdzałem ostatnio. Na serio myślisz, że mnie to obchodzi? mi się już to nie przyda. Nie mów tak. A poza tym i tak wiem, że mnie tylko zagadujesz, a w rzeczywistości coś tam znowu klepiesz w kąpie. Co tym razem? Szukam jakichś instrukcji postępowania, jak prowadzić rozmowę. No, na przykład znalazłem, że powinienem cię naprowadzić na skojarzenia z jasnymi stronami życia. No więc? Co no więc? Chcesz pogadać o jasnych stronach życia? Nie ma takich. Nie przesadzaj. No, przekonaj mnie. Tylko pamiętaj, że nie wiesz, co mnie jedynie przygnębia, a co doprowadza do absolutnej rozpaczy. Rzeczywiście trudno wyczuć. Większość osób reaguje na skoczki pustynne rozczuleniem. Ponownie fuj. No więc, jakie są jasne strony? Rafałowi bardzo trudno było przywołać powody, dla których warto żyć. Nie tylko dlatego, że sam miał ostatnio trudności w określeniu tego, co go uszczęśliwia, ale też dlatego, że równocześnie namierzał w internecie rozstawienie masztów komunikacyjnych sieci komórkowej Trill na terenie Warszawy. Okazało się, że w samej Warszawie masztów telekomunikacyjnych Trill jest zaledwie 16, z czego większość na wieżowcach bez dostępu na dach dla osób nieupoważnionych. Rafał uznał, że może uda mu się zlokalizować Sylwię, wypytując ją o okolice. Pączki? Pączki są spoko. Masz w okolicy jakieś dobre? Mam pączkarnię doktora Słodziaka. Ale to zło. Krótka chwila przyjemności, masa wyrzutów sumienia, a potem siłownia i płacz. Nie trafiłeś. A małe kotki? Kociaki? Mam alergię. A lubisz pływać? W sumie tak, ale na basen mam kawał drogi. Nie mówiąc już o naturalnych zbiornikach. Jeszcze w naszym klimacie. Poczekaj chwilkę. Na drugiej linii dzwoni moja żona. Mogę odebrać? Nie. Może to coś ważnego? Słucham? To znaczy... Ojej, przepraszam, źle zabrzmiało. No dość. Po prostu mamy problem z opieką nad córeczką i nie wiemy, jak go rozwiązać. Ile ma? 3 latka i 4 miesiące. Nie odbieraj. Wieje jak na morzu. Znowu prawie mnie zwiało. Wiesz co, słuchaj, to może zejdziesz. Zejdziesz? W sensie umrzesz, że z tego świata. Nie o to mi chodziło. Z dachu, że zejdziesz z dachu. Wiem, droczę się tylko. Kurczę, to nie rób tak. A wiesz, czemu to się dzieje? Czemu chcę wszystko skończyć? Czemu? Przez Grześka. Kochałam go, wiesz? Tak naprawdę. Tak najczulej i najszczerzej. A potem okazało się, że ten drań miał kochankę. Tu, na tej samej ulicy. Nawet nie chciało mu się szukać poza Mokotowem. Boże, jaka ja byłam głupia. Współczuję. No i co tam klikasz? Myślisz, że nie słyszę? Pisze żonie, gdzie są leki na alergię Amelki. Ciągle do mnie dzwoni. Jaki masz telefon? Starą Magnolię 7, to służbowy. No to możesz scalić połączenia. Odbierz, ale tak, żebym słyszała. Jak? Nie przesuwaj do góry, tylko przytrzymaj. I jak wyskoczą opcje, to wciśnij scal. Tylko jeżeli chociażby o mnie napomkniesz, to będziesz miał mnie na sumieniu, jasne? Okej, dobra, rozumiem. Halo? Co tam? Rafał, o co chodzi? Czemu nie odbierasz? Przepraszam, kochanie, ale strasznie zajęty jestem. Zawsze jęczysz, że nic się w tej pracy nie dzieje, że jest nudno. No, ale nagle, wiesz, dużo ludzi przyszło. O tej godzinie? Tak, chłopaki od alarmów robią przegląd systemu. Rafał, kto to kichnął? Kichnęła. Co? No, słyszałam wyraźnie. Ja nic nie słyszałem. Rafał, gdzie ty jesteś? Kto tam z tobą jest? Nie wiem, ja nie wiem. Przepraszam. Spanikowany Rafał rozłączył obie rozmowy. Dla niektórych mężczyzn poczucie winy wobec dwóch kobiet naraz jest stanem nieomal naturalnym. Ale zwykle przynajmniej mają na sumieniu coś, za co mogą czuć się winni. Rafał patrzył przerażony na milczący telefon, z uczuciem, że rozczarował cały świat. Kiedy telefon ponownie zadzwonił, wyświetlając nieznany numer, Rafał aż podskoczył i natychmiast znieruchomiał, ponieważ bolące kolano nie pozwalało o sobie zapomnieć. Niemal zemdlał z ulgi, słysząc głos zapłakanej Sylwii. Przepraszam. Widzisz, jestem głupia, do niczego się nie nadaję. Przestań. Nic się nie stało. Grzesiek dlatego właśnie mnie zdradzał. Bo jestem głupia. Głupia koza. Ale nie mów tak. Przecież tylko kichnęłaś. No tak, ale twoja żona myśli teraz, że masz kochankę i się zamartwia. Przecież jej wyjaśnię. Może razem jej opowiemy, co? Byłoby śmiesznie. Nie, Rafał. Ja muszę to skończyć. Poczekaj. Dobra, to inaczej. A nie jesteś ciekawa, jak wyglądam? Co? No, jak się prezentuję. A co, jest w tobie coś ciekawego? Może jestem obłędnie przystojny? Nie sądzę. Brzmisz bardzo przeciętnie. Tego nie wiesz. A jeżeli chcesz się przekonać, to... Już wiesz, gdzie jestem? A skąd mam wiedzieć? Cały czas próbujesz wykombinować, na którym dachu stoję. Jakie kropki już połączyłeś? Nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, nie kłam. Mam dosyć bycia okłamywaną. No więc... No więc? Wiem, że jesteś na Mokotowie. Sama powiedziałaś. Ale nie zgadza mi się to, że masz daleko na basen. Mam blisko, ale jestem leniwa. Co dalej? Pączkarnie doktora Słodziaka są dwie. Jedna na Dorzyńskiej, a druga na Zaworowej. Nie jestem na żadnej z tych ulic. No to nie wiem. Szkoda. Jakaś mała cząsteczka mnie jednak liczyła, że mnie uratujesz. Naprawdę? Nie, ale kochany jesteś. Sylwia, nic ci nie jest? Przeleciałam przez barierkę. Co? Wiatr mnie przewrócił. Leżę na półce. Na takim zymsie jakby. Możesz wrócić? Nie, nie dam rady. Za mocno wieje. Trzymaj się, zaraz tam będę. Jestem na Razowej 42. Skąd wiesz? Jedyny masz strzela w tej okolicy. Domofon jest zepsuty, więc wejdziesz bez problemu. Dobrze, trzymaj się. Dosłownie, trzymaj się. Pośpiesz się. Mimo potwornego bólu w kolanie, Rafał biegł najszybciej jak potrafił. Równocześnie wykręcił numer 112 i przekazał policji adres i imię dziewczyny. Jego żona wciąż nie próbowała się z nim skontaktować. Dla ludzkiego organizmu ból jest informacją. Bardzo konkretną informacją. Organizm mówi: przestań. Cokolwiek robisz, przestań. Nie rób tego, bo to nam szkodzi. Rafał po kilometrze lekceważenia palącego bólu kolana miał zawroty głowy i mroczki przed oczami, a zostało mu jeszcze 200 metrów. Zdziwił go fakt, że od zemdlenia powstrzymuje go myśl, że jego żona byłaby na niego jeszcze bardziej wściekła. I wtedy Kasia zadzwoniła. Halo, kochanie, nie mogę teraz. Ratuję dziewczynę. Rafał, jeżeli natychmiast nie wytłumaczysz, tłumaczysz? Posłuchaj, ona chce się zabić. Rafał, co? Zadzwoniła do mnie samobójczyni. Próbuję jej pomóc. Potem ci wyjaśnię. To jest najgłupsze kłamstwo, jakie w życiu słyszałam. To pan dzwonił? Tak, to ten budynek chyba. Mirek, zostań i obserwuj krawędź dachu. Jak coś, kontakt przez radio. Dobra, jasne. Podobno drzwi są otwarte, bo domofon zepsuty. Zamknięte. Muszę zadzwonić. Nie macie jakiegoś uniwersalnego klucza czy coś? Coś pan, gdzie? Czasem do swojej klatki nie mogę wejść, jak się zamek przytnie. No szybciej, no. Kto tam? Proszę nas puścić, ja jestem z policji. Pozwoli pan? Dzień dobry, jestem z policji, proszę nas puścić. Jakie ulotki? Z policji! Proszę otworzyć! Mamy interwencję na dachu! Pan w lewo, ja w prawo. Tak. Tylko proszę uważać, żeby pana nie zwiało. Jasne. Znalazł pan coś? Nic. Może pan do niej oddzwonić? Wyświetlał się tylko, że nieznany numer się wyświetlało. A to na pewno ten adres? Tak, tak mi się wydaje, jest maszt. Mówiła, że trzyma się masztu Trilla. Macie tam coś? Pusto, nikogo nie ma. Ja nic nie rozumiem. Może się rozmyśliła. Dobra, jak nic tam nie ma, to się zwijaj. Mamy zgłoszenie włamania niedaleko. No, chyba nic tu po nas. Idzie pan? Nie, ja jeszcze chwilę zostanę. No dobrze. Tylko niech pan potem zamknie te drzwi, żeby nikt nie łaził po dachu. Tak. Muszę lecieć, do widzenia. Do widzenia. Trudno opisać emocje towarzyszące Rafałowi, kiedy tak stał smagany wiatrem w miejscu, w którym miał spotkać Sylwię, a w którym całkowicie jej nie było. Oczywiście cieszył się, że nic się dziewczynie nie stało, ale jednak żałował, że nie będzie mógł opowiedzieć swojej córeczce historii, w której okazałby się prawdziwym bohaterem, a nie tylko smutnym panem z ochrony. Rafał ze względu na smutek i na bolące kolano bardzo powoli wracał do swojego miejsca pracy. Gdyby znał prawdę, szedłby znacznie szybciej. Kiedy Rafał dotarł do biurowca, gotów ponownie zapaść się w niewygodny fotel na portierni, dumnie nazywane gniazdem ochrony, zdziwił się, widząc błyszczące światła radiowozu zaparkowanego przy samym wejściu. To znowu pan. Co tu się stało? Włamanie. Jakaś większa akcja. Słucham? Dosłownie kilkanaście minut temu. Jak my byliśmy na dachu, to się włamanie zdarzyło. Niestety nie mogę nic więcej powiedzieć. Ale ja tu pracuję. W którym biurze? W kancelarii mecenasa Warszewskiego może? Nie, w ochronie. Tylko bluzę zostawiłem, jak pobiegłem do tej dziewczyny. Ma pan jakiś identyfikator? Mam, oczywiście. Proszę. No to pan posłucha. Dwóch facetów weszło do budynku. Minęli stanowisko ochrony, bramkę z wykrywaczem metalu i wjechali na siódme piętro. Wie pan, co tam jest? Kancelaria Warczewskiego. Dokładnie. Nie miał ich kto zatrzymać. Nikt nie włączył cichego alarmu. Na monitoringu widać, że wnieśli łomy i torbę z elektronarzędziami. Wszystko na akumulatorach. W kilka minut dostali się do szaf z aktami i dowodami w sprawie. No wie pan, który? Ta sprawa z mediów. Afera transportowa. Tak, coś słyszałem. Technicy już jadą. Pana szef zresztą też. Masakra. No i będę musiał zabezpieczyć pana telefon. To prywatny? Nie, służbowy. Prywatny każą nam zostawiać w szafce, w szatni. Ale myśli pan, że ona była w to zamieszana? No wie pan. Udało jej się pana skutecznie odciągnąć, jak tamci tu rozrabiali. No dobrze, proszę. Ale dzwoniła z zastrzeżonego. Może techniką jednak uda się coś namierzyć. Dziwna kobieta idzie w naszą stronę. To może ona? Nie, to moja żona. Przepraszam na chwilę. Tylko niech mi pan zostawi telefon. Wyjaśnienia zajęły dłuższą chwilę, ale po wysłuchaniu całej historii Kasia rzuciła się mężowi na szyję ze łzami w oczach. Jednak miło dowiedzieć się, że mąż nie ma romansu, a jego zupełnie niewiarygodne wyjaśnienia są prawdziwe. Co więcej, potwierdzone przez policję. Wieżowiec, w którym dokonano włamania, otoczyło 11 radiowozów. Technicy zabezpieczyli teren, a kilku facetów w garniturach, których odznaki onieśmielały policjantów, kręciło się po całym budynku. Rafała poproszono, żeby został w pobliżu. Żona postanowiła mu towarzyszyć. Amelka z mamą? Tak, zanocuję. Jak myślisz, długo każą nam czekać? Ty możesz iść w każdej chwili. Ja to nie wiem. Szef jedzie z Płońska. To mój. Ciekawe, kto się dobija o tej porze. Halo? Tak? Tak. Jest obok. To do ciebie. Kto? Ta dziewczyna. Chcesz, żebym dała na głośno mówiący. Już. Halo? Rafał? Słucham. O co chodzi? Jesteś na mnie wściekły. Skąd masz numer mojej żony? Dobrze się przygotowaliśmy. Także jakby co, nie ma sensu mnie namierzać. Aktualnie dzwonię przez serwer na Kajmanach. Po co dzwonisz? Oj, już tak się nie dąsaj. Dzwonię, bo cię polubiłam. Fajnie. Tylko zrobiłaś ze mnie pośmiewisko. Ludzie szybko zapomną. A ci, dla których pracuję, nie mieliby oporów przed drastyczniejszymi rozwiązaniami. Jakimi rozwiązaniami? Takimi z tłumikiem. Więc może podziękuj. No dobrze, nie musisz. Tylko jeszcze posłuchaj. To był najłagodniejszy sposób. Masz zeznania policjantów, nagrania z monitoringu i wpisy w służbowym komputerze potwierdzające twoją wersję. Jesteś kryty, a za parę tygodni przyjdzie do ciebie mała przesyłka. Będzie w niej trochę kasy. Niedużo, ale wiem, że to 3 twoje pensje. Taki upominek dziękczynny od prawie uratowanej. Nie chcę od was pieniędzy. Nie wydurniaj się. Wiem, że potrzebujecie. Zastanawiałam się wcześniej, czy cię nie przekupić. Uwiedzenie odpadało, ale łapówka. Trzeba było tak zrobić. Zbyt niepewne, zbyt ryzykowne. Jeszcze poszedłbyś siedzieć. Nie możemy przyjąć żadnych pieniędzy. Dobra, tylko niech ci nie przyjdzie do łba, żeby to gdzieś zgłaszać. Przesadna uczciwość szkodzi. Kasia, jesteś tam? Tak. Masz naprawdę spoko męża. Dbaj o niego. To dobrze, proszę pani. Sylwia? Tak? Po co włamaliście się do tej kancelarii? Niedługo dowiesz się z telewizji. A teraz znikam. Uściskajcie ode mnie Amelkę. Każde narzędzie można wykorzystać sensownie bądź głupio. Gdyby Graham Bell wiedział, do czego ludzie będą używać telefonów, to być może wolałby wynaleźć coś innego, jakiś opiekacz do warzyw czy sekator. Jedno jest pewne. Rafał jeszcze długo reagował nerwowo na dźwięk dzwonka swojej komórki. Wystąpili Aleksandra Radwan, Grzegorz Kwiecień, Paweł Drzewiecki, Nela Maciejewska, Łukasz Kurczewski. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Scenariusz i reżyseria Adam Wojtyszko. Dziękujemy. Może tym razem choć trochę bali się państwo, bo ja tak znowu. Widocznie to świadczy o mojej niedojrzałości emocjonalnej. Dlaczego? Nie. Jak dziecko. Super. Aha. Pielęgnujmy. Dobrze, dziękuję. Adam Wojtyszko towarzyszy nam w ten coraz dłuższy listopadowy wieczór. No i znów wyliczanka. Po pierwsze, to bardzo, na pocieszenie, to bardzo dobry serial. Gratulujemy ci. Jesteśmy nim pod ogromnym wrażeniem i przyjmij to nie jako taki tani komplement, tylko jako taką zachętę, że warto jest troszkę pogłówkować, pokombinować, powymyślać. Już nie chcę używać słowa eksperyment, ale to jest jednak coś innego. No, dziękuję bardzo. Ja mam oczywiście wpisane jakieś niedowierzanie w swój warsztat. Jak kiedykolwiek poczuję, że to jest prawda, to mi zaszkodzi, więc nie mogę wierzyć. Dziękuję, ale nie wierzę. Proszę bardzo. Natomiast marzy mi się, żeby takie wyzwania częściej stawały przede mną, bo to jest coś, co jest rozplanowane na długi czas, co pozwala mi się spotykać z najfajniejszymi ludźmi, jakich znam. Współtworzyć, współmyśleć z kimś, to jest rodzaj przyjaźni, której przy żadnym piwie czy hazardzie się nie ma szansy uzyskać, a kochani aktorzy i reżyserzy, realizatorzy, reżyserki, wszyscy, którzy są w produkcję zaangażowani, to są po prostu świetni ludzie. Po drugie, przed nami jeszcze tylko jeden odcinek w grudniu. Tak, w grudniu już część mamy nagraną. Marcin Grębowicz napisał scenariusz i podoba mi się ten scenariusz. Niestety, jak się samemu pisze i czyta się tekst kolegi, to te ukłucia, zazdrości są... Trzeba wziąć odpowiedzialność. Tak, ale z drugiej strony myślę sobie, że w sumie to na korzyść, więc próbuję żeglować na tej zazdrości. Takiego wykorzystując. Natomiast oczywiście nie wiem, jak by należało planować rzeczywistość, jak by należało marzyć, ale byłoby świetnie, gdyby była jakaś szansa na kontynuowanie tej przygody. Natomiast no to na pewno zależy od słuchaczy, od reakcji, od wszystkich, którzy mogą coś w tej sprawie zrobić, ale wiadomo, no czasami zwykłe czynniki ekonomiczne potrafią najfajniejsze idee wykoleić, ale trzymam kciuki. Nie płaczesz, jak słyszę, kiedy wypowiadasz słowo ekonomiczne. Dobrze, ale wiesz, no zbliża się nowy rok. Wszystko, że tak powiem, jeszcze przed nami w 2024. Ten moment przejścia z Sylwestra na nowy rok to jest rodzaj właśnie takiej białej, takiej niezapisanej kartki. No tak, ale już no, trzeba planować. Planować trzeba już. No dobrze, sprowadziłeś mnie na ziemię. Teraz już tak troszkę normalniej rozmawiamy bez tych wyliczanek. Skąd wiedziałeś, jak się negocjuje z samobójczynią? Nie miałem pojęcia. To znaczy część mglistych, odległych bardzo wspomnień dotyczących w ogóle trudnych rozmów i tak zwanych negocjacji kryzysowych mam gdzieś z tyłu głowy z pierwszych studiów swoich psychologii klinicznej, gdzie ja w ogóle marzyłem o tym, żeby zajmować się trudnymi negocjacjami, tylko miałem oczywiście taką bardzo filmową wizję tego, to znaczy snajperzy na dachu, terroryści, porywacze, zakładnicy, wszystko super nasycone akcją, a okazało się, że bardzo często tak naprawdę te negocjacje kryzysowe to są bardzo dobrze opłacane, ale negocjacje między wielkimi korporacjami albo wyjazdy do jakichś bardzo patologicznych miejsc, gdzie ktoś po prostu już któryś tydzień dewastowania bez przerwy swojego mózgu substancjami psychoaktywnymi. Zamienia się to w jakieś koszmary, gdzie trzeba tego człowieka ugadać, rozbroić tą bombę, zanim się sama zdetonuje, ale nie jest to nic tak ekscytującego jak w hollywoodzkim kinie. Chociaż mam znajomych, którzy się zajmują tego typu działalnością i są niewyobrażalnie potrzebni w momencie, kiedy dzieje się jakiś rodzaj katastrofy. Zawalenie dachu, pożar, karambol, gdzie jest dużo ludzi, którymi natychmiast trzeba się zająć i którzy potrzebują pomocy. I to jest coś, co wzbudza mój niekłamany wielki szacunek, bo oni poświęcają swoje życie temu, żeby inni nie byli na zawsze poranieni przez to, że ktoś o nich nie zadbał w kryzysowym momencie. Teraz może troszkę jednak lżej, aczkolwiek nie jestem pewna, bo pytanie brzmi, skąd wiedziałeś, jak może zachować się żona, kiedy mąż zachowuje się dziwnie? To też jest czysta fikcja, bo chociaż miałem dawno temu żonę. Przepraszam. To nie, to my... To nie jest takie śmieszne. Nie, to jest bardzo śmieszne. My się z moją byłą żoną bardzo lubimy, nawet mieszkamy niedaleko siebie i mamy dwójkę cudownych dzieci. Natomiast moja była żona nigdy nie była zołzą, nigdy nie była trudna, wręcz przeciwnie, więc raczej to są jakieś głupie, chamskie stereotypy zasłyszane. No bo to dosyć rzeczywiście schematycznie zabrzmiało, no ale miało być szybko. Bardzo więc. Przepraszam, nie miałem czasu. To w PS powinnam poprosić cię właściwie o część drugą, bo pani Sylwia, może niedokładnie słuchałam, ale jednak nie wyjaśniła, w jakiej sprawie dokonano włamania do gabinetu. Tak, zniknęły dowody w sprawie, ale jest to otwarte. Czyli jest szansa na... Oczywiście, prequel, sequel, międzyquel. Chciałbym kiedyś coś takiego stworzyć. Naprawdę? Tak, nie wiem, jaką to ma nazwę, ale duże serie filmowe potrafią zrobić coś takiego, że w między fabułę wplatają cały film osobny, tak. Tak, byłeś świadkiem. Tak, no, w Gwiezdnych Wojnach na przykład wpleciono cały film fabularny, który dzieje się pomiędzy wydarzeniami. Zresztą... To przepraszam, powinnam była obejrzeć. Nie, ale to jest dość częste, że jakby co się wydarzyło pomiędzy i jest przestrzeń na opowieść. Reasumując, za nami już 4 tytuły. Czy jesteś w stanie je wymienić? Oczywiście ten ostatni, czyli dzisiejszy, może pozostać niewymieniony. Pierwsza część miała tytuł Ucho, druga Kłopoty znajdą cię wszędzie, trzecia Piwnica, czwarta Nie skacz, a piąta będzie miała tytuł Skrzynia. No tak, taki minimalizm. To dziękujemy. Do usłyszenia generalnie za tydzień. Będzie kolejna premiera. Naturalnie zapraszamy, a naszym gościem w ten niedzielny listopadowy, mięsiście mroczny wieczór był autor i reżyser słuchowiska premierowego Adam Wojtyszko. Dziękuję bardzo. Zanim ewentualnie tradycyjna wiązanka kryminalnych melodii filmowych, piosenka. Piosenka trochę a propos, bo to jest nowy zwiastun nowego Kleksa. I to w jakim wykonaniu? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekaliście na to 40 lat. Witajcie w całkiem nowej bajce. Wielki płyt, te marzenia. Mówili tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieję trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nie. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna. Witajcie w naszej bajce.